Dag Sabbat hat die Kuh nun an die Kuh. Sepata kata kau ucapkan untukmu jawabanmu selalu. Namun di kau tetap membisu, kau minta ku menanti jawaban. Ku bersabar penuh harapan. Memberi pesan, ku tetap menanti jawaban.